بی زینب بی زینب چادر زای سی سایه بونو بی زینب چادر زای سی سایه بونو نم نم حرفاتی از تجزای به جونو نم نم حرفاتی از تجزای به جونو بی زینب بی زینب چادر زای سی سایه بونو نم نم حرفاتی از نم نم حرفاتی از تجزای به جونو نم نم حرفاتی از تجزای به جونو معلم داره حسین مصفر داره حسین معلم داره حسین مصفر داره حسین کی دیده کی دیده ظلم چین و کرمین تهره کی دیده ظلم چین و کرمین تهره رهدن بالا سرس سرس برینه رهدن بالا سرس سرس برینه معلم داره حسین مصفر داره حسین معلم داره حسین مصفر داره حسین کی دیده کی دیده ظلم چین و هفتاد و دوتا کی دیده ظلم چین و هفتاد و دوتا رهدنه به کربلا خردن خنجر رهدنه به کربلا خردن خنجر معلم داره مصفر داره حسین معلم داره حسین مصفر داره حسین بی زینب بی زینب خوتن مزن بی تن مکن می تو کمنده بی زینب بی زینب خوتن مزن می تن مکن می تو کمنده مردن رودم حسین مردن رودم حسین ریشو مکنده مردن رودم حسین ریشو مکنده معلم داره حسین مصفر داره حسین معلم داره حسین مصفر داره حسین مینه سهرتون مزنین مینه سهرتون مزنین هنی بهوشم جیره شده دوم زینب جیره شده دوم زینب رسید به گوشم جیره شده دوم زینب رسید به گوشم ای عباس ای عباس بری بیا بری سر پا ای عباس بری بیا بری سر پا بچیال همه تشنه بچیال همه تشنه من دم سر پا بچیال همه تشنه من دم سر پا معلم داره حسین مصفر داره حسین معلم داره حسین مصفر داره حسین معلم داره حسین سپردار حسین و مولا دار حسین و سپردار